तेरा हाथ नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले तेरा हाथ नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले बनी है यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है जीवन में खुशियों का सामान हुआ है जितनी दूर नजर मैं डालूं चारों ओर बहार है मेरी जान बल्ले बल्ले तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है तेरा हाथ नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले देखे सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे तेरी आँखों में भी अरबों जादू है जब से आँख मिली है दिल बेकाबू है खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है मेरे हाथ में तेरा हाथ नए जज्बात मेरी जान